عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پانی پیتے دیکھا۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1883، یہ حدیث حسن ہے۔